الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، بعد تحمد الله تبارك وتعالى نكون صليا ومجا نكون تكيا تسليم نتوليت محمد صلى الله عليه وسلم جانا نتوليشيا فتك مسائل الجاهلية مسألة لأربعين نتيسة جحد بعضها. ليو بإذن الله الكريم تتغنزي مسألة الخمسون، مسألة الخمسون، مسألة الخمسين. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى: المسألة الخمسون قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. كتنطاي الجاهلية ميل قولي كما لبقية كتصورة الأنعام آية النموذج: ما أنزل الله على بشر، الله تبارك وتعالى حكمشوشيا mtu yeyote min shay'in chochote. Allah tabarak wa taala hajamshushia yeyote chochote. Na maana yao kusema maneno haya ni kukataa arrisalat, kuzikataa zile jumbe walizokuwa nao, walizokuja nazo mitume wa Allah, risala. Wanakataa wahyi kwa ujumla wake: ma anzala llahu ala bashari min shay. Na ambacho kimewapelekea wao wakayasema haya ni ile hasad yao mayahudi juu ya Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Allah kuna Qurani na kuna kitabu: ma anzala llahu ala bashari min shay. Hasad kwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, kwa maana hapa wewe Muhammadi hakuna ulikuteremshiwa kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Allah tabarak wa taala akawaradi mayahudi akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam: kul, sema kuwaambia wao. Kul lahum, sema kuwaambia wao. Mulziman bifasadi qawlihi, kauli yako italazimu kuonekana mbaya akili zao. Na sita nao Muhammad katika yale wanayokubali, sita nao katika yale ambao wanayokubali. Waambie: man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa, ni nani ambaye amekuteremsha kile kitabu ambacho amekuja nacho Musa? Mliposema ma anzala llahu ala basharin min shay, bimaana hata Musa na yale aliyokuja nayo hayapo. Waulize: ni nani ambaye amekiteremsha kitabu ambacho amekuja nacho Musa? Wa huwa tauratu alazima, na ni taurat nura, kitabu ambacho ni nuru, kitabu ambacho ni nuru inayokuangazia nini katika viza vya ujinga. Nani ameteremsha hicho? Wahuda linnas, na ndani yake kuna huda, kuna uongofu, huwaongoza watu kutokamana na upotevu, huwaongoza watu ila siratil mustaqim, kuelekeza katika njia iliyonyooka kielimu na kimapendo. وهو الكتاب الذي شاع وذاع توراتي ndicho kitabu kilichoenea. وملأ ذكره القلوب والأسماء وتجواكي ومجاك ونجونا ونكلم توراتي توراتي خبر ياسم ينير نوسكيه وكلم مبطا wakatijalia kitabu hiki wanaandika kwenye makaratasi, machukua wanaandika kwenye makaratasi yao kama alivyosema mbele ya aya, wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa, mpaka mkawa mna kopi kwenye makaratasi. Nani kateremsha kitabu hicho? Na yale ambayo mnaandika yanaoendana na matamanio yenu mnayathibitisha na mnayaeneza, yale ambayo hayaendani na matakwa yenu na shahawa zenu mnayaficha. Nani ameteremsha kitabu hicho? Man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nura wa huda linnas taj'alunahu qaratisa tubidunaha watukuna kathira waghilimtum, na mmefunzwa elimu mbali mbali. Allati bisababi dhalika alkitabi aljalil, na elimu hiyo mmeipata kwa sababu ya hiki kitabu, mkapata elimu nyingine kuu. Nani ambaye aliteremsha kitabu hicho? Qulillah, Muhammad wajibu sema ni Allah. Nini mnasema? Ma anzala Allahu ala basharin min shay, swali hili waulize kisha wajibie. Qulillah, sema ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuteremsha kitabu hicho. Maana yake muda wa kuwa mnasema kitabu ambacho amekuja nacho Musa kinatoka kwa Allah, na Musa ni mtu. Kwa nini mnasema ma anzala Allahu ala basharin min shay? Allah hajamshushia mtu yeyote chochote, na Musa ni mtu. Fahadha tanaqubun, huu ni mgongano wa maneno yao. Tanaqub kutoka kwa Mayahudi, laana ya Allah iwe juu yao. Kilichowafanya wakayasema haya ni hasadi yao, mpaka wakawakadhibisha mitume wote. Ma anzala Allahu ala basharin min shay, mpaka wa hasadi yao ilipokuwa kuu, wakavikana vitabu vyote, kwamba hakuna Taurati, hakuna Injili, hakuna Zaburi. Hasadi kwa sababu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba wakikubali kwamba Allah huteremsha, basi wamkubalie naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasalullaha alafia. Anasema Sheikh hafidhahullah, fanduru ma yafanu alhasadu li ahli, angalia hasadi inavyomfanya mtu mwenye hasadi hiyo. Na mfano hawa ni aljahamia, aljahamia na kauli yao kusema kwamba Qurani haikushuka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hii Qurani haikushuka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na kauli pia wale wanaosema kwamba sunna si katika wahi, ni jitihada tu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wanahesabika wameingia katika masala haya ya 50 ya kuvikana vile ambavyo vilishushwa kutoka kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema Sheikh rahimahullah taala, almas'alatu alhadiyatu walkhamsun, مسألة يا خمسين موجة كتك مسائل الجاهلية. فقولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. قولهم في القرآن ميل قول ياو بكوة في زمزية القرآن وكتما إن هذا حيقوة هيا إلا قول البشر استقوة لما نينو يمسو. Katika masali ya jahiliya kuisifia Qur'ani, kuwasifu kuwa Qur'ani ni maneno ya mtu. Hili nalo ni katika masaili ya jahiliya. Na haya amesema Al-Walid ibn al-Mughira katika Quraysh. Al-Walid ibn al-Mughira. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. لين فهمت كما القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قرآن لمنين يا الله سبحانه وتعالى تكلم الله به حقيقة الله يزمز من الاتهاية حقيقة وأوحاه إلى نبيه kisha akayateremsha maneno haya kwa njia ya wahi kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupitia wasita wa Jibril. Fa huwa kalamuhu hakika, hizo Qur'ani ni maneno yake ya uhakika. Wa tammahu kalamahu, na ameita Qur'ani kwa maneno yake. Fi ayati kathira, katika aya nyingi ndani ya Qur'an, kama vile ilivyokuja katika aya ya sita ya sura At-Tauba. Allah anasema hatta yasma'a kalam Allah. Mwanzo aya inaanza wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka, na kama akitokea yeyote katika washirikina ambaye istajaraka, talaba minka an tujirahu وتمنعه من الضرر, أمايا كوليا محمد استجارك, أمايا كوليا كوكوتاكا ويوي أمليندي نأمزويلي كتوكمالا نمزارا أسيبوريكي ونطاق حفاظا قواكو, كما تقوليا مشركينا ولنغلا كوكوان باوي أمتي أماني أمتي حفاظا أمكيلي كتوكمالا نمزارا يسنفاتي وعجيلي كوتاكا كيسكيا مالينو يا الله لأجل أن يسمع كلام الله ولم يكتاك يسكليز من إلى الله تبارك وتعالى كشاء غلي حالي الإسلام. أتكلية شريكنا وضمنه لي فأجره مليل لهم انت حفاظ لهم زويلية لمدار لهم حتى يسمع كلام الله انتك يسكي من إلى الله ambayo alikuja kwa ajili yake, maneno hayo kutaka kuyasikia na kukagua na kuangalia na kufanya kufanya sadhi Uislamu. Mpe faajiruhu, mpe hifadhi, mpe amani, mlinde jukumu lako Muhammad hata yasmaa kalamu. Sheikh Nasir Al-Sa'di katika tafsiri yake anasema rahimahullah, thumma in aslama, kisha baada ya kuukagua Uislamu na kuangalia mambo ya Uislamu, kama ataslimu fadhaka, basi hilo ni jambo zuri. Wa illa, na asiposlimu, faabalighuhu ma'manahu. Hii kauli Allah tabaraka wa taala. Aya nasema hatta yasma' kalam Allah ثم أبلغه مأمنه, kisha mfikishe ile sehemu yake ambayo atakuwa na amani, mrudishe salama salim. Alakali sababu ya haya maneno Sheikh Nasir Al-Sa'di rahimahullah anasema wasababu fi dhalika, na sababu ya Allah kuyasema haya أن الكفار نكول قوة مكثير قوم لا يعلمون نواس والسلق والعلم هو إليه المعبر نوى نوى يسكية ذيبي وإسلام سيئ يوي نهو ويس تطملوا قوم لا يعلمون. فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم, هنا كلا تتركيا وأفوان لي تتحالي وكثير واو يوجد ذلك ولكوانا idha zala, utakapokuwa unaondoka kwa kuja katika dari ya Kiislamu kusikiliza Qur'an, kusikiliza hadith, kusikiliza yale wanaosema na wanaozoni wa Kiislamu, idha zala, utakapoondoka ujinga wao, ikhtaru alayhi alislam, huenda ukachagua Uislamu kuwa kwao ni dini. Falidhalika amara Allahu rasulahu, ndiyo maana Allah katika aya akamwamrisha mtume wake kwamba yeyote katika makafiri atakayekujia na akakutaka umpe amani, mpe amani, akaye asikilize maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaye asikilize hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam, akaye aone makarimu al-akhlaq, tabia njema walizokuwa nazo Waislamu ambazo wanajipamba nazo. Wako ambao walislimu waliingia katika Uislamu kwa kuona tabia njema tu, wako wala hakutakabu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ya da'wa iltizamuhu bidini iltizamuhu bilkhuluqi rafiq yudkhilu an-nas fi ad-din min ghayri an yajida ana'an fi da'watihi, kule kulazimiana kwake na dini wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Iltizamuhu bilkhuluqi rafi' kullu kulazimiana na tabia zilizokuwa juu, innaka la'ala khuluqin 'azim yudkhilu an-nasa fi ad-din, haya tu yanawaingiza watu katika dini. Min ghayri an yajida 'ana'an, hakuna kupata tabu katika kuwalingania. Wewe Muislam, shakhsia yako, murua uliokuwa nao, tabia zako njema, ukweli wako na uaminifu ni dawa, ni dawa. Kwa maana nyingine, wataudhalilisha Uislamu baada ya Uislamu wasiokuwa na akhlaq, wasiokuwa na tabia. Amenihadithia mmoja katika ikhwa juu ya kitu jema aliyonifanya mmoja katika ndugu zetu wanauza maduka ya oil Kariakoo. Ndugu yetu mmoja anaitwa Jamani Bakwao, Allah mtikale na mfungulie katika milango ya kheri. Anakuja kafiri kutoka mkoani kuja kukusanya mzigo, kufanya mzigo, hata makafiri wenzake achukua mzigo na kaika. Kuna mzigo alikuja nao sambamba na mzigo wake, akausahau pale, akaondoka zake. Sika kule hauwa mwenye mzigo, akaona kusajia Dar es Salaam wala msisumbuki, akawa amesha salimu amri ambayo basi wala hakusilia tena maanani. Ikapita miezi kama kawaida yake, akatoka kwa ustadhi kuchukua mzigo, kufika mwambe, hebu nani jaa ya mzigo sana kwa stoka utoeni mpeni mzigo wake. Alisahau, hakuamini. Mpita miezi, ndiyo maana mimi nawapenda ni Muislamu. Mtu mmoja tu kwa jambo moja zuri la kuhifadhi amana ya watu, iwe ya kafir iwe ya Muislamu, si kitangaze udhulumu mali ya watu, la halipo hilo katika Uislamu wetu, halipo. Wao wako wajinga juhali muslimini ambao wanaonelea kwamba kumwibia kafir halali, na wanaita mgawira ghanima, ghanima, ghanima bila jihadi, wataka ghanima bila jihadi, wizi huo. Kwa hili zinoma miwafu kawa misuzika kwa Waislamu, hawa hawa wakweli, hawa uaminifu wake. Sasa Allah tabaraka wataala anamwamuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wakitaka kuja kusoma Uislamu wenu, fanyeni hivyo, wapokeeni, wapeni amani. Tulipokuwa Dammaatul Khair daraja kheri zake, tulionyesha moja katika maandishi wa habari wa kimataifa. Muona yule alikuwa mwandishi wa habari, alikuja hapa kwa lengo lake la habari, lakini kufika kwa sunna kaona kazi kakataa kurudi, sababu pale kuna hili haya hawa makatili wanaosoma Uislamu sio kwa maandishi ya Waislamu wenyewe. Na kama maandishi yatakuwa yanaandikwa na Waislamu, ni wale wajinga wao, wale wajinga wao. Kumbuka msikiti huo au watu mtoa habari, na ndugu yangu mmoja anaitwa Abu Alia amehabarisha habari zilizotokea Kenya kipindi fulani. Watu wanapanda ndege wameshapanda, bwana mmoja wa kikundi chake kimeandikwa jihadi sahihi kwa Kiingereza, jihadi sahihi. Mama mmoja wa kitungu akaenda kile kitabu akapiga ukunga na ukelele kwamba kuna jambo la hatari kwenye ndege, kuna jambo la hatari, ndege itazuiwa kuruka. Kwa hiyo kuchukuliwa ni bwana huko na huku kuhojiwa. Sema hebu someni kitu chao jana, hiki kitabu kinapinga hizi vurugu ambazo hufanywa na baadhi ya Uislamu, Boko Haramu, Al-Shabaab, kadha wa kadha, sio jihad. Na wala Uislamu hauko katika hali hiyo, wala si jihad kumvamia mtu, si jihad mtu amelala ukamrushia bomu, si jihad. Tukaangalia kwani tunazungumzia uzuri wa Uislamu na amani ya Uislamu. Basi wakarudi katika ndege, yule mama akawa rafiki yake kwa muda ule, akampa ndege kusoma mpaka ilipotua ndege, akamrudishia akasoma kwa baadaye. Kumbe jambo liko hivi, in ahadu min almushrikina stajabaka, yeyote katika washirikina atakayekujia Muhammad akakutaka umpe amani, faajiruhu, mpe amani, akae aone asome mazingira ya Uislamu. Kwa sababu mwisho haya anasema thumma adlighu ma ma'ahu dhalika li annahum qaumun la ya'lamun aw la ya'qilun. La ya'lamun aw la ya'qilun. Hakuna hapo jambo. Ha? La ya alamu. Kuna ya ili. Tayyip. Kaumu la ya alamu. Hawa na ili. Hawa na ili. Na wakiyambia Uislamu wanatumziwa kwa lugha ya maandisa wa Uislamu. Anasema shaykh ya ta'adi katika siyasi kata'ahi. Falidhalika amara Allahu rasulahu. Ndiyo maana Allah kamwamrisha mtume wake na umma wake, kiigizo chao ni huyu mtume katika hukumu. Maanake nini? Na Waislamu nao wawape amani makafiri, wasikilize kitabu chao, wawape amani, waonyeshe matendo yao, wawape amani, wawasikilizishe hadithi za mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Wako watu wanasikiliza hiyo ndio ya Morogoro hii. Ili yasema kwamba ndio kitaradi ila kijiji, lakini watu wampana iko kazi, ninamjua muda wote wanakusikia redio. Maana tena sio kwa hiyo Qur'an na kusoma sikada wakaza silimu baba sote ni nyanyani, mama afanye baba na mama, lakini kama babake labda anakufa au anachukua mama yake labda anachukua huona kasi wanasikiliza kwamba na kumbe Uislamu ila tu wasikiliza ni kipindi cha biza kwa jamii, kuna kipindi cha biza kwa jamii, wasikiliza yao biza kwa jamii, kipindi kijaji, kipindi cha kihawaji. Kwa kuwa tunazungumzia masala ya watu wanaosema Qur'ani hii ni ya Muhammad au ni ya mtu, Sheikh ataendelea kusema katika hoja zake katika tafsir, wa fi hadha hujjatun sahiha, na katika hii, yani katika hii aya, pale Allah aliposema hata yasma'a kalam Allah, ili ayasikie maneno ya Allah, anasema wa fi hadha hujjatun sahiha, na katika hii kuna hoja iliyokuwa wazi. لماذا جاء للسنة والجماعة هو inaothibitisha madhehebu ya Ahlus Sunnah wal Jamaa alqaalina wenye kusema bi anna alqur'ana kalamullah ghayru makhluqin, kwamba Qur'an ni maneno ya Allah hayakuumbwa. Kwa nini? Bi annahu ta'ala huwa almutakallimu bih, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyezungumza alqur'an. Wa adafahu ila nafsi, na hapa aliposema hata yasma' kalamallahi ameiegemeza kwa nafsi yake maneno ya Allah. Anasema wa adafahu ila nafsi, na ameiegemeza Qur'ani kwa nafsi yake kwa maneno yake. Idafati as-sifa ila mawsufiha, kuiegemeza sifa kwa yule anayesifiwa kwa sifa hiyo. Tukisema kwamba sifa inamfuata yule anayesifiwa sifa hiyo, kama sifa imeumbwa, basi hiyo sifa nayo kaumbwa. Kama sifa hiyo haikuumbwa, basi mwenye sifa hiyo hakuumbwa. Haiwezi kuwa sifa imeumbwa na mwenye sifa hajaumbwa. Lazima anasema rahimahullah, wa buslanu madhhabi al-mu'tazila, pia katika hili inabatilika madhehebu ya mu'tazila. Waman akhadha biqawlihim, na wale watakaochukua kauli zao anna al-Qur'an makhluq, kwamba Qur'an imeumbwa, ambao wamechukua kauli hii kama vile Ibadi na wengineo. Kisha akasema rahmatullahi alayhi, wa kam min adillati dalla, na ni ngapi katika dalili ambazo zinajulisha ala batlan hadha alqawl, juu ya ubatilifu wa kauli hii kwamba Qur'an imeumbwa. Laisa hadha mahallu dhikriha, hapa si sehemu ya kuzitaja hizo dalili nyingi, hapa ni tafsiri. Kana kwamba anasema hivi, lakini ingekuwa ametaja katika njia zote zote kwa mlolongo wake kuthibitisha kwamba Qur'an kalamullah ghayru makhluq, minhu bada'a wa ilayhi yaud. Na anathibitisha tena katika sura nyingine kwamba Qur'an ni maneno yake katika sura al-Fath aya ya 15, sura al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina. Ana kama yuriduna walataqa wa nasiqi an yubaddilu kalam Allah, huyabadilisha maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala. وهذا هو اعتقاد اهل السنه والجماعه, ما هي ديو اعتقاد اهل السنه والجماعه نوفواتي ومتنه wetu محمد صلى الله عليه وسلم. هي اعتقاد ابو بكر الصديق, هي اعتقاد عمر الفاروق, هي اعتقاد عثمان بن نورين, هي اعتقاد علي بن ابي طالب, هي اعتقاد الصحابه, هي اعتقاد التابعين, هي اعتقاد متابع التابعين. كما القران كلام الله غير مخلوق, نهيه اعتقاد الامام الشافعي, امام مالك, ابو حنيفه, احمد, كما يقول في التلاميذ, هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفه ثم احمد, ينقل فان اتبعت سبيلهم فموفق وان ابتدعت فما عليك معول. Hii ni itikadi ya Imam Shafi'i na Imam Malik, na ni itikadi ya Abu Hanifa, kisha imenukuliwa pia kutoka kwa Ahmad, yani itikadi yake pia Ahmad. Fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqu, kama utapita katika njia zao, basi utakuwa umepata tawfiq ya Allah tabaraka wa ta'ala kukujalia wewe kuwa ni katika Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wa in ibtada'ta, na ukifanya bid'a, ukaja na bid'a ambayo kuitakidi juu ya haya, fama alaysa muawwalu, sakutegemea kutokuwa nacho. Sitakuuliza man salafuka fi hadha, nani salafu wako katika hili katika masahaba, nani salafu wako katika hili katika matabiin, ma alaysa muawwalu, ma alaysa mu'tamad. Wa hadha huwa i'tiqad ahli sunnah wal jamaa, في الاتقاد على السنة والجماعة على القرآن من ينع الله تبارك وتعالى من ينع الله كما رأوا تكيد أهل الجهرية. نحق الشركين والوصل معايا كما في الوليد ابن المغيرة نوع جنيو, يعرفون أنه كلام الله ونجوه قضاء من ينع الله تبارك وتعالى. وانه ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم نقم القران ولا سمعنا محمد ولا يجوه هذا فمن لانه لو كان من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لو قرانه يكون من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لكان باستطاعتهم ان يقولوا مثله وانجويزا نواه تسمى كما عليه تسمى يلي nini tumasema maneno si ya Muhammad si ya Allah ni ya Muhammadi basi na mimi nisemi mfano wake kwa sababu Muhammad huyu mwanadamu kama nini kama kutunga na mimi pia naweza kama ni lugha mimi pia nayo na Makoreshi walikuwa wakisifika kwa ufasaha wa lugha Makoreshi wanasifika kwa ufasaha wa lugha kwa hiyo kama hilo kama ni mashairi mimi ni watungaji pia فلو كان من كلامه كان باستطاعات أن يحافظه والله عز وجل تحداه أن الله أن يكون يتحلج في القرآن كما كل هذا المدن يمتو لسلمة إنسان القرآن لسلمة إنسان القرآن أو بعشر سور من مثله بس لسلمة إنسان وصورة كومته أتريع ما القرآن ينزيمه كومي ذا سورة لسلمة سورة كومي او بسورة واحدة مثله بس لتاني سورة موجة لتاني آية امرنا فنانا يا قرآن هوا قليتا قرآن فنوات هوا قليتا سورة كون هوا قليتا كذا سورة موجة ولا ما قليتا آية بمعنى هاي سمى لين لو اني قرآن امكم جريتا كويتا sisi si moto wa tena simu hii original na watu wakatetua kama hiyo ikatetuliwa ukitoa na ukatika hiki ndio hiki simu huwezi kupambana kwa nini kwa nini lazima kwa kuwa si mtu haya wameshinda hawezi kuleta mfano wako na yule anajaribu kuleta wenyewe alisema hata wenyewe matatizo yule kafiri wa Makka alipomtembelea nabii wa Yamama anasema Ar-Rahman bin Yamama Musailima kwamba yeye naye ni mtume anaitwa wahi akatoba sura yake naye aliteremshwa na Jibril alipokuwa yule wa Maka akamwambia kweli sisi tuna ugomvi na Muhammad kweli lakini hii sura hii wala haifanani kafiri mwangaze. Sasa si maneno ya mtu, ndio maana wameshindwa kuleta mfano wake. Hilo likadirisha kwamba hii Qur'an ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, si maneno ya mwingine, si maneno ya dini wala si maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Jibril na Muhammad alayhi wassalam mubalighana anillah hawa wanayasoma kuyafikisha kutoka kwa Allah tabarak wa taala, amana waliopewa na maneno yaegemezwe kwa aliyesema mwanzo, ndio anatoa maneno yake, si kwa yule ambaye ameyasema akiwa anayafikisha. Hata mtu anayenukuu kauli ya alim haamini kauli yake, alikosema yeye ananukuu haya maneno ni ya yule aliyesema mwanzo, ndio yanafikishwa kwake. Kwa aliyesema mwanzo haya ya Qur'an ni nani? Ni Allah tabarak wa taala, yanafikishwa kwa Allah tabarak wa taala. Tuseme ni kalamu Allah, ni maneno ya Allah tabarak wa taala. Lazima safiri wanafanya shughuli, tutakuta baadhi ya wakati wanasema Qur'an ni uchawi, baadhi ya wakati wanasema ni mashairi. Sasa mara uchawi, mara unasema mashairi, mara unasema asatiru alawalina ni habari za watu wa kale ziliandikwa huko Muhammad kawafuata watu wamwandikie, kama ilivyokuja katika sura nyingine waqalu asatiru alawalina tatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila. Walisema kwamba hii Qur'ani ni simulizi tu za watu waliopita nyuma. Ittatabaha, aliomba aandikiwe kwa watu wajuzi wakamwandikia. Fahiya kumla alayhi, anasomewa huyu kwa kuwa hajui kusoma. Alipoandikiwa akawa anasomewa ili ayahifadhi yale maneno. Tumla alayhi, anasomewa kwa imla. Tumla imla, anasomewa kwa imla. Hamim, anasikiliza. Walkitabi mubin, anasikiliza. Akitoka hapo amehifadhi, anakwenda na yeye anasema amechelewa wapi. Haya ni maneno yao kufaa laanatullahi alayhi. Waqalu asatiru alawwalina iktatabaha, wakasema ni simulizi, ni habari za watu wa kale, aliomba aandikiwe, ndio maana anasomewa kwa imla asubuhi na jioni. Katika aya nyingine anasema katika sura Furqan, waqala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa aanahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u dhulman wa zura. Aya hii iliyosoma ya mwanzo sije juu yake. Wakasema wale waliokufuru, in hadha, haikuwa hii Qur'ani illa ifkun iftarahu, isipokuwa huu ni uongo tu aliyouzua Muhammad. Wa aanahu alayhi qaumun akharun, na akasaidiwa na watu wengine. Wakataja watu katika Mayahudi, fulani fulani fulani, hawa ndio waliomsaidia Muhammad. Faqad ja'u dhulman wa zura, maneno haya wamezita dhulma kubwa na uongo mkubwa usiokuwa na mfano. وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي رجله وأمير عنه أليم شهيد يولي أما يعلم السر في السماوات والأرض أن يجوى الغيب تبنبون أيديه في فلان ولا علام قل ونقل عناد وندوه كما هاية رفع الله تبارك وتعالى يوم ما نقول ساوى هذه السي ساوى ما نرأت من يساوي mara kama ni mashairi. Allah akamwambia wa ma'allamnahu shi'ra, wala kuja kufunza mashairi, wala yambaghi la, wala haifai kuwa mwana mashairi huyu. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Kwa kugongana kwa maelezo, uchawi, mashairi, simulizi za watu wa kale, ameipata kwa wanaoona wa hadithi, haya yote yanajulisha juu ya uongo wao, kwamba huyu uongo na uongo haukuta. Ndio maana sau walaakuta walamasaii akapata watu wa kale, huyu uongo. Itabaki kuwa Qur'an ni maneno ya Allah tabarak wa taala. Kwa yule ambaye anaikatili kwamba Qur'an ni maneno ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwamba ni maneno ya mtu, faqawlu hadha huwa qawlu ahli jahiliya, aelewe kwamba kauli yake hiyo ni kauli ya ahli jahiliya, na yako katika makosa yanayokatili kwamba Qur'an hakuitamka Allah. Wa katika makosa hakuitamka Allah, yetoka wapi? Allah aliumba tu mgumu bilio kaisha kwa nani? Allah kaumba mgumu, mgumu wa kauli, mgumu wa sauti. Hiyo huo unatoa taadili juu ya yale ambayo unatoka kwenye nafsi ya Allah. Mbumu jibili ya nausikia mbumu anasikanawa Muhammad. Wako katika makosi makutobu walitakidi akida hii. Kwa kila ambaye katakidi kwa bahani maneno ya Jibrili au ya meungu au kaza, aelewe kwa bahani wakuwata aljahiliya katika jambo lake hilo. Wako wanasema Allah kayaumba hayo maneno kwa Jibrili, Allah kayaumba hayo maneno kwa Muhammadi. Wako wanasema Allah kayaumba hayo maneno kwenye lauhi lmahfudhi tu, malaika akayasoma pale, au ghairi dhalika min alaqwali batila, na zisizokuwa hizo katika kauli batili ambazo ni jinsi ya kauli zilizosemwa na ahlu jahiliya, kama tunavyoona katika makala haya ya Alhadiya Walhamsuni. Qala rahimahu llahu taala, المسألة الثانية والخمسون Masalah ya khamsin namili. Al-qadhu fi hikmatillah ta'ala. Kuhitia dosari hikma za Allah tabarak wa ta'ala. Kujeruhi, kuhitia dosari, kuhitungumza bibaya, hikma za Allah tabarak wa ta'ala. Allah tunaelewa kwamba ameisifu nafsi yake kwamba ina hikma. Wasanaftahu bilhikma, amesikia kwa wasifu huu nafsi yake, akasema katika nini ndani ya Qur'an, hakim hakim wa huwa al-azizu al-hakim al-hakim. Na hikma maana yake kama anavyosema ahlul ilm, wad'u shay'i fi mawdi'ihi, wad'u ash-shay'i fi mawdi'ihi, ni kufieka kitu mahala pake. Hiyo sio kama wanavyojua baadhi wao kwamba hikma kutumia maneno ya kuwalazalaza watu. Hikma ma hikma ziki sa hikma hikma yaani laza watu sie mtango wa maji sio maana hikma wada ashiriki mahali sehemu inahitajika maneno makazi yatumike maneno makazi, watu watanabahi watahadhari, imeka kitu mahali pake. Sehemu inahitaji ukoni utaratibu, tumia ukoni utaratibu. Kijani yasielewe kabisa kitu, mwelimishe kwa lugha ya kuongea na mtu jani. Maongezi yako kuongea na anayejua na kufikisha pakosea hayawi sawa unapoongea na yule asiyejua kabisa. Baba Rashid bin Hanbal. Na ukisoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walikuta hilo. Kuongea kwake na Muadh ibn Jabal ambaye aliswalisha salatu ya Isha kuwasalisha watu wake, akarifusha akasoma suratul Baqara salatul Isha nzima. Neno wa uhu kaingia hapa imamu kafungua Baqara alif lam mim. Anasema roho ya mdani ya kheri kwamba ikifika aya hii hapa atarukuu. Anaendelea unamdhania tena kheri sayyidi ya pili kwa aya fulani kwa mama pale anayoma mara wa hamati yuzibu kush alif lam mim. Anaendelea juzu ya pili tabakara ni jike juzu ya pili unamdhania tena baba robo ya kwanza anamaliza anaingia robo ya pili nusu ya juzu anakwenda kama lile juzu ya pili taingia katika rusul kaingia katika rusul au hula kama atarukua hapa taimaliza nusu kisa wawo kumafani juzu gati na sisu moja yapo sisuna weka tahadili ya juzuu kila siku sisuna ni bidaa. Kwa hiyo juzuu moja watumia pia walalamika hiyo juzuu moja temrusu yapa kuswalisha Isha Baqara yani alif lam mim juzuu sayakulu sifaha juzuu tilka rusul fadalna badahum ala badh vipi itakuwa hali yako sahaba akatorokoka. Mmoja katika masahaba aliyekuwa kwa nyuma ya imamu Muadh akatorokoka kutoka katika safu akapata viatu akaswali Isha yake kama ilikuwa rutini au inaakuna lahi kaswali huyo akaondoka tatu. Sasa tilawa inaendelea kwa imamu Muadh radhiallahu anhu. Kala kuhisha kama Muadh jana kama Muadh kuna bwana mmoja alichomoka akasema mnazi tatakali wanasali wanasi wanaogoma ya makamu ya salati amku sana almuhimu habari katika ile bwana ashtaki bwana mtume sala ya Rasulullah sisi ni watu wakulima tunawapeleka wanyama wetu kwenye malisho mbali tunarudi kutoka Muadh anatukalisha Baqara akaharudika bwana mtume sala أخيط معاذ أفتاني أنت يا معاذ وتقفوا فتنة معاذ أفتاني أنت يا معاذ ولا تقفوا فتنة معاذ لأنه ذكره فتاني إليه هل صليت للشمس ومحاها قرين سجوة ليش مصورة كما هي والشمس ومحاها بالليل إذا يغشى المهم كمسمية معاه المسمية أسامة الكموة ربانة مسمية مسمية في الجهاد جمالة مسمية أسامة في الجهاد والأقامة في الجهاد ربانة قد نعلم أسامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أحب كتوطان يعني ما نأتي سي كمان شهادة سنبيا بطولة كولة شاشك هذا فيه هو الوطان للمسموزة المهم خباري كتير ومسوم كولة انتم كبيرة أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ولمه هو بعد قتالية ولمه هو بعد قتالية كيف لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة وتسمى ويجب ذيب لا إله إلا الله لتقودية في قيام أسامة يا رسول الله أنا سمعي عليك فوقك وطاقة أقتل ماذا أشققت قلبه أشققت قلبه ونفصوه مواجه قرونة فقسم عليكم kila anapomkuta mtume anatembea barabarani anakuta anambia kaifa bila ilaha illa allah idha ja'aka yawm alqiyam nikendao nikana huko nikikutana naye kaifa bila ilaha illa allah idha ja'aka yawm alqiyam nataka kusema kama natamani lau ningekuwa si muslimu ndio akawa anafanya kafara kwa yale ambayo anafanya radhiallahu ta'ala anhu alikuwa akisemea lakini ndio huo anapojua ndugu msikitini ndugu mtu shambani hajui mambo ya kabara wengine na wengineyo na adab na kujua katika msikiti masahabu wanataka kumdhuluma wanataka kumpiga sura kama akamwambia sema usifanye hilo na usimfanye akaukata mkono wake mwaseme amalize baada ya kumaliza akamwambia wale waliokuzidia uwe mbali kwa mgeni pale wale wako sema kwa mama naye kwa hali kisha kwa mtu mwenye njo huu ni msikiti. Msikiti ni nyumba ya ibada, hapa ni zikrillah na ibada, si sehemu ya kukojoa kama hivyo. Ndio bwana alikufikiri kitu kile ambacho amenufurika nacho na haya maneno ya kuungana na wajibu na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akomba dua Allahumma arhamni wa Muhammada. إذا الله نرهم منا محمد سوء ولا ترحم معنا أحدا فمجنا ناسك سوريني وسيم رهم جفت لناس بغرفين جاو كما تتبع لقد حجرت واسعا وفتاك في جنينك في التقوى كفاية فليسمع الله سنين من الله يقول ليسمع الله طاق المولى بروزي ناني قاتل وشعر وشعر عند الله تبارك لغة لتنية قبلدون في لغة لتنية قبلدون وانت أسام في لغة لتنية قبلدون وانت أسام قوة هنا الحكمة وضع الشيء في محل كيف تكيف في محل فعل ونجوة هل انت وانت يا نبي هل انت وانت يا نبي na madaa ya sala subhana wanapoingia katika msikiti wa faraha dawa wanatoa pale siri ambao walikuwa wanakusikia kwanza wao wanataka wachote nyoyo zao wakati wenyewe bali sio tena kwa taratibu na ongezea dozi dogo kidogo kidogo mpaka mfike kwenye maneno mazito. وضع الشيء في محله في المسجد وانترك واجراته مولد الحرام من خلال بدعة تتنجى مطاني هو تقاتل ها؟ أتقاتل هو المهادي مهادي طبعا فتقل طبيلا للمهادي لكن مهان في رسيب إيمان كثير فشاء الله في عبادة مفاقل مستوقات وكتب ونقسم بعد المدعات ونقل مير في السماهين وزير يوم روسى وخلمة ونقوليزا وذنب لي مدى أقولي مستعد آمين رب الله بكر سيد الشيء آم أقولنا من مدى نفات لي نجاة هذا لابد من جسيمة الرمزية فرلعين فكرة الدولة فليل قيادة متعالي وليش أمومة نيوكا فيه وجانا موت وموسى ونتحرك واضح وقوة الحكمة شكا التحكمة أطلق من ذلك أنت وأبايا في إليه غير في إليه كون مركز ها مرينة شو فكوتة غير وليش أن فكوتة فورة كما ميولي كما مرمت تعالى يا سيدي وكيف كتا كتا منوات حتى أقول سيدة كنا نلبيه ما تتعالى حتى كما قال الله أما موامده الله سيدنا الله تكالي بانه وين تكالي مرسونا قال الله قال رسول الله نكون هذا جانبا هذا هو كما نكون هذا مكلفين كذلك حق او سلوى شنو كي لغه مزور يقول مولي يا مولي انت كي جاك ابو ماما اكتر يا تسس الفايز السنه وقت من جاءها Yuwiye asema we mwana haraka za salamu na nene anajita lai kwenye na salamu kutika kibali kwenye sala ikibidi hata nani hiza tena kutika kwenye sala kwa nini ya ndoma mwaliye ya kutunga dae katika haka dae ya kutunga makari wa salamu au mjema na mahaa la hana hikma hikma wabu ashwi fi mahali kuweka hikma ala pati kwa kutahiki shoka kini ya shoka para que sei que eu não tinha que ver. Tinha uma atitude. O suco é choca com uma comida ou mudar. Choca, só na comida. Na hora que o suco é creme, eu usava com catambulo. Creme, catambulo. Feito uma coisa que eu não faço. Choca, catambulo e bulo. Creme, eu não faço. Com a ritma, o ouro do cheio, tem uma halle. Para o Hakim, foi a alma do Hakim, me ouve a mãe, a Isabito, uma halaká, que para que sei. صحيح تدرينا مثل هذا بعد ان قال الله تعالى